نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو صحیح حدیث کم چے بنیادی طور امام بخاری رحمہ اللہ و امام مسلم پخپل و صحیح کتابوں کے نقل کرے ستاس مخ کے اغماد الادب المفرد حوالے سر اولوس الادب المفرد داد امام بخاری رحمہ اللہ یو مستقل کتاب ہے. پدے کے دو شرعی آداب جمگڑے. ادب سشے دے الف دال بے اصل کے خصال الخیر بانے جمکے دو دو ایک یعنی آغا صفتنا چاگا خدی پاغیوانے جمع کے دوتا یوزے کے دوتا عروے کے ادب ہوئے. ما دوبا یو لفظ استعمالی کی پاروے گے اغم پدے وجہ ما دوبا دا چخلق اغیوانے جمعشی دا خوراک سکاک دا پارا دسترخان تا ما دوبا ہوئے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود یہ روایت کے راضی چ قرآن مجید دا اللہ ما دوبا دا یہ رائے و ضیافت تے چ اللہ امت مسلمات آگے مستحق کردو لے اور غیلے و دعوت پر کردے چراش ہے دے عقائد دے اعمال و دے اخلاق پل کے دے دا پارا چ دا اللہ رب العزت دا اخروی ما دوبے تاسو مستحق شے. دے الادب سرا المفرد لفظ نے لگی ادب فیسم دے المفرد دے مطلب دارے چدا حدیث پہاری و کتاب کے کتاب الادب یو مستقل کتاب بھی تو دادا غینا الگ جدا ہو دے زکورتا الادب المفرد ہوئے دا مطلب میرے چ پدے کے سے انفرادیت پہ مطلب صرف دارے چہ آگے وہ کتاب چہ داغے تعلق ادب سر دے لیکن دا آغا الادب نرے کم چہ زباد صحیح ہے سرخ امام بخاری امت مسلمہ باندھے احسانات دی اور داغے احسانات و تعلق دعا بنیادی سے زنو سر دے دیو تعلق دا حدیث جمع سر دے اور ددویم تعلق داغے درجال و جمع سر دے یعنی یو خواہی کوشش دا کر دے چہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جمع کی یو داغا یو اعلیٰ حیثیت دے اسناد لحاظ سرم اغیر پار آغا صحیح الجامع صحیح چکم لکل دے ایک دا کوشش دارے چا ہر صحیح روایت کم چاہ تا ملو شی چاہ پائے کہ ورجم کی اور بعض اداسی دی چداغے مرتبہ فاغے صحت درجے تا نرسی لیکن باہر کیف پائے کہ ہم صحیح روایتوں نے موجود دی امام بخاری رحمہ اللہ اگر پنور کتابوں کی جمع کر دی لکا جوز درف الیدین دارنگ ایراد بالمفرد خلق و افعال العباد وغیرہ اگر یہ مستقل کتابوں نے اور تعلق دے رہے حدیث منے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان داغی سکار یا داغی تصویب تصویب سواد سر علی کلش یعنی داغی مخ کی اوسل سکار او کی یا سخبر او کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغے تنقید ان کی پائے بد ان گنی تیرے تصویب ہوئی یہ داشے جائز ہو زکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوان نے اصل ہے انٹو عربے کے یہ تو حدیث تقریر ہوئے تقریر مانے جب ان خلق پہ دینے پوئے گی دیوی کہنے پیغمبر تقریر کا ہوئے تو حدیث تقریر ہوئے نا تقریر دا پار صحیح لفظ منگ سر اردو کے برقرار رکھنا دے یعنی یہ اسلی اوکار کو یہ او خبر اوکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پائے بانے اگر پری خود پخپل حال باندھے تو دا دلیل دے دے چدا شے جائز دے کدا جائز نہ رہے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدے منع کرے تو یہ تو عربے کے حدیث تقریر ہوئی لیکن زمون خلق پاگئی نہ پوئی کہ نظر کے منگا تصویب لفظ استعمال ہو تصویب دا مطلب چاہا پدے بانے سا انویل دا تصویب کے زمون خلق دھوکے کی گئے اکثر اگر دا چی او انسان دے ریلوے عالم بھائی اور دا غمخ کی اوکار دا گناہوشی بالفرض یو خبر غلط ہوشی نو دا ٹک دا چا دے یو مسلمان دا شان سر دا خائی چا اگر دا اے غلط کار تنقید ہو کی اگر نا من آو کی اگر غندل ہو کی لیکن کل کل انسان تا سا مجبور ہے مخل غازی یری کی بالفرض غریب دا اگر پا دے رہے اختیار کے اگر سیز نرا دی بالفرض اظہار نہیں شکولے کمزور دے پدے وجہ دیو عالم خاموشی دیو بدعملے پا مقابلے کے دا با دلیل نہیں چدا وجہ ایسی ذکر دا رسول شان دے چکل آگا پا یو خبر خاموش پاتے شو نمانگ با پوشو چیو دا خبر دا صحیح وا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی تنقید نرے گلے پاتے شو دیو عالم خاموشی دا غی انسان دے پیغمبر نرے دا رسول امر جرأت پہ یہ انسان کے نہیں عام مسلمان کے داریں گے دا رسول پشانت حجت دنیا کے بل سوک نشتا لہذا دیو عالم خاموشی دیو شرکی عمل پہ مقابلے کے دیو بدی عمل پہ مقابلے کے دیو ناروا کار پہ مقابلے کے دا خاموشی ممکن دا چاہ کمزوری ممکن دا چاہ غصر مصلحت نہ کار رکھے ممکن دا چاہ دباؤ کی یا دا ہم ممکن دا چاہ اگر عالم ناکاری اقبل ضمیر خرچ کری پیسو دا پا دا دے وجنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاوہ دا بل چاہ تقریر حجت نہ دیکھ پا دے خبر وزان پویول بگاری زمونگ لوے لوے خلق لکزو مثال وزر کم تاصلہ دا مولا سر فراز خان صفدر رحمہ اللہ دا زمونگ دے زمانے کے اوڑے لوے عالم تیر شہر دے وفات شہر دے اللہ دا غلط ہے معاف کی اوڑے لوے سڑے ہو لیکن انسانان اختا کی غلطے کی پکار دائی چے کشران اگے غلط تا غلط ہوئے اور صحیح تا صحیح ہوئے دانا چے عالم دے داغانا غلطی نہیں کی گئی چے انسان دے غلطی بتی کی گئی معصوم دا خطا نہ صرف یو ذات وی جگہ تمنگ پیغمبر وایو دا انبیاء علیہ السلام نم خطا گا نیوشی لیکن اگے تا اجتہادی خطا ہوئی اور چکل رسول جو اندئی نو پاگے تنبیہ ہم راضی اور کل کل پیغمبر اگے نرست نشی لیکن انسانان اغی دا پارا وحی خود را دی عام انسانان پا اغی وحی نشتا ولی نبوت ختم شده دی پا دی وجہ نند او انسان سا غلطی کول دا ند ضروری چی مونگ تاید آغی وضاحت دا اللہ طرف ہوش وحی نرازی کرے چی مونگ دلائل تا گورو دلیل پا بنیاد بانی یو سیز تیا صحیح وایو یا غلط وایو دا ریل وی سڑیو لیکن غلطی شوی دی دیخ اگر غلطو تفصیل کی نزو خودتی کم سویل غوارم ناغا واضح ہوں داغی او زوئے دے اگر توی علامہ زاہد الراشدی شیخ العدیس دے اگر یہ رسالہ و باسی اگر تاش شریعہ ہوئی دا شیخ العدیس ہے دا وفات نرستو دی دا شریعہ یو خاص نمبر داغ سر متعلق چاپک پہنکہ داغا اخلاق عادتون آسیرتو لگل دا دے او زوئے دے نو سے دے بل زاہد الراشدی زوئے دے امار ہوئی اگر امار کے شر الگ دے زمان کی یہ اثر ملاقات کا لگا اگر یہ مضمون ہو لکا پا دے الشریعہ خاص نمبر کے دخپل نیکا پا بارک اگر دا ہو لکا چے آیا دخد دا پارا مخ پٹول دا پردہ کی شامل لی او کی شامل نہیں او آیا دا ضروری دا او کنا دا زدلتا دین اباس نو کم علمی بحث نہ کوم نماز ایک مقصود دے داغے تو کوم پکار دا ہو چی اگر دا قرآن یا دا حدیث موافق یا مخالف بحث کر رہے اصول لگا دی اگر لگی نا اگر دا لکی چی چونکہ زمان نکو شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر لوا زنانہ رات لے و داغی مخ وخ کر رہو اور شیخ الحدیث سے چرتا داغی تر دے ویلی چی مخ پٹ گئے تو دا دلیل دے شو چہ دا مخ پردہ دا ضروری دا آیا دا حجتی دا خاموشی دا لکہ دیر الوی الوی خلق امار دیر الوی نم دے زمانہ گی اور دا دیر و خلق و آقا لگا برباد کر دے خود دمر الوی الوی خلق ہم پدے بیان پوئی گی چہ حدیث تقریری دا چاہ حجت لی آیا دیو مسلمان یا دیو انسان یا دیو عالم یا دیو مفتی صاحب خاموشی پیو غلطے باندھے آیا دا حجت دے نہ دے حجت حجت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر دے چکر اگر تصویب ہو کو خاموش پاتش ندا دلیل دے ہم دے امار دا غلطے ابل شیل کلے اگر دائے چھ زمان نکل باز زنانہ رات لے تاویز دن دبا مطلب تعویذ لکھو تعویذ کی بھائی چکم تعویذ ہی لکھے نہ پائے رسالہ کس طرح اور پہ ایک انسی ست سوچیے سی اور بیا روز تو لان دین سے یہ نیم بطور حجت پیش کر دے چے گن دے زمان ہی کب ادا قسم تعویذ لکھ رہے ہاتھ ادا جائز دے تو صرف دا علمی خبر اکول غالم زمان بنیاد غیبت کول نہیں تنقید اور غیبت کے خلق فرق جان پوئے گی غیبت مقصد دائی چی او انسان دے او انسان سپکاوے گئی ماں کا شیخ الحدیث سپکاوے کو لے ماغ پتا رہے محلہ نے دے دا زمانگ لوے لے خلق ہم پدی نے پوئے گی چی تنقید سے شیرے جرح سے شیرے اور غیبت سے شیرے دا غیبت تعلق دے انسان دے ارادے سری چیز فلان کے او شرمو مخ نو کہ او سڑے دے چاہے شرمولو پا بنیاد بانے خبر ہے کہ نا غیبت دے او گناہ کبیر دے لیکن دے او سڑی دا غلطے واضح کولو دا پارا چاہے دا غلطی علمی دا اور جو سڑے دے چاہے تنقید ہوگی نا رہے تا غیبت نہیں شوئے لے غیبت جدا سیز دے اور تنقید اور تنقیص جدا سیز دے تو بار کے دا غیبت نہ کہو دا کا مرتبہ نہ راغور دو بلکہ دعا قولو اللہ نے چاہے اللہ دا غلطے معاف کی پتہ کی پوری ہو لیکن دا کار غلط ہو عمار نے نو پکار چاہت اخپل نکو خبرہ بطور حجت پیش کر رہے ذکر چاہ خاموشی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دلیل دے دا جواز دا بل چاہ خاموشی دلیل نہیں تو دے الادب المفرد کے دیر زیاد آداب دی شرعیہ چې پای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول دا غفیل او دا تقریر درې ول شامل وي. په قران خدمت د الله فضل لمون کافی دو. د صحیح بخاری خدمت هم روان دي، لیکن ډېر داسې آداب شته شرعي چې زمونږ اکثر خلک دا غینا واقفیت نه لري. د دیو جنا زما سوچ دارې چې مونږ ان شاء الله د دې کتاب نه وا ته جمعې خطبه پڑھاو. او د یو حدیث نو بحث کو چې امام بخاری رحم الله مونږ ته په دې باب کې کم کم حدیث نقل گئی. دیکھیو تسلسل هم راشي، یو علمی خبر هم راشي، او کم از کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث هم سړی واقف شي. حدیث سره تعلق بل ساتي. تشدانے چې سړی رفع الیدین وکړي او که اونکي آمین بالجهر وکړي او که بسر وکړي دغه رستو خبرې دي. هغه څیزونه خپلول پکار دي چې د هغې باندې د اسلام د غیر مسلم نه امتیاز راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کې هغه څیزونه مخکې گیا. نو پې کې اول آداب شرعیه دي. د آداب شرعیه بنیاد پس شه ده التعدب مع الله، الله سره ادب، یعنی انسان کې دا جستجو پکار ده، دا تلاش پکار ده، دا قوت پکار ده چې دې د خپل رب نه یری. د رب نه یریدل صحیح. او که ماشوموالی کې مونږ ته یو کیسه کړې وه، هغه کیسه زه بار بار کوم. شاګردان ته هم کوم، تقاریرو کې هم کوم، غټو غټو ځایونو کې هم کوم. دغه پای باندې سړی پوهې شي. مثال یې داسې ورکړ دی، یو سړی غلا کول خپل ماشوم یې ځان سره بوتلی وه، ورته ویل لار کې ودرېږه چې کله څوک راځي نو ماته آواز کوه، دل پای ځان پټوم. د پلار چې به کله میوې لګوتې وړې نا ماشوم به ورته چې یا ابته هناټ وګراک ابو تا ته څوک ګوري نا به راکو سټوکو بش ځان به پټ کوي. او سات پس چې کوی به څوک پلار نه دي نه بیا به راوخوت چې بیا به کار شروع کو نه بیا ورته هغه چې یا ابته هناټ وګراک پلار تا څوک ویني هغه بیا راکوس دو درې نه چې وشو نه هغه پوه شي دا ماشوم دروغ وي. هغه دوه سپېړې و دا ماشوم ورته وایي چې ته د الله نه کوم ځای پټېږي. هناک مئی عراق نه زما مطلب دا و چې ته د الله نه کوم ځای پټېږي. یو ذات داسې شته دی چې هغه تا هر وخت ویني. دې ډېر بچپنه کې مونږ ته ویلي وو هناک مئی عراق. دې ته وایي الادب مع الله تعالی، چې انسان داغه عقیده دای چې الله رب العزت هر وخت زما لیدونکی دی. چې دا عقیده نه وي نو انسان شرعي آداب نه پیژني. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ادب دا ضروری دی. د رسول الله ادب سره داغه سره احترام دی. هغه داري چې هغه زمونږ روحاني پلار دی. او څنګه چې یو جائز بچے، یو شریف بچے او یو بادب بچے د خپل پلار هر فرمان د پوره کولو کوشش کوي، نو دارنګه یو صحیح امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر فرمان د پوره کولو کوشش کوي. ته وی التعدب مع رسول صلی الله علیه وسلم. احادیث سره لبه مګوي ابو سمیل مان راغلی نو سب باز شروع شرف الیدین عامل پہ جار فلان فلان نماد اچھا ماں نکلی ہے کہ باز شروع شروع نمائے چا گورا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر یو حدیث سے کلام منسوخ نہ دے بغیر منو پہ دم راج تنگ نظری ما پیدا کرے چی بالفرض یو مسلک یا یو حدیث دا سرے چاہے کہ داغی سیز منفی دا داغی خلاف غزی او حدیث هم صحیح وي نو په هغې باندې هم کله کله عمل وکړه. دا خو مطلب نه چې ته په کې یو خپل کا بس او په هغې روانې نو ډه ټول پرېښېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث چې کله منسوخ نه وي نو هر یو قابل عمل ده. ضعیف نه وي، موضوع نه وي او منسوخ نه وي، هر حدیث باندې اول پګار دی او دا د انسان لپاره د اخروی نجات وایست دی. پدې سیس باندې را تشتت ختم شي، افتراق ختم شي. بدقسمتای نه مونږ حدیث چې خیو کم یا وایو هر ځای کې چې ویل شي نو هر سړی حدیث په ځان تر اخلي، دانه کې چې خپل اعمال دا غلان ټکی، خپل قائد دا غلان ټکی. زمونږ رویا حدیث سره هغه د مسلمانانو ده، ایو غلط رویه ده. زمونږ باید چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث سره صحیح رویه مونږ اختیار کړو. دا دوا د بونه خو بنیادی دي. یو سړی چې د الله مخکې معدب نه وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ادب نه خبر نه وي، دا احترام نه پیژني، دا مسلمان نه پیژني. دا رسول دا شرعی آداب مونږ ته د کتاب کې امام بخاری رحم الله جمع کړی کم حدیث سے ماہ لے دے منہ حدیث تے دا الادب المفرد پدے کے دے ذکر کئی دا عبداللہ پدی کتاب کے دا لخفل خصوصیات دا صحابو پباب کے چکم زے کے دے عبداللہ ہوئی او اگے سرا نسبت سنی دا غیر مراد عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی دا بعد ایک گرونا یاد سادل بگر سلے پدے نکتو نا پوئی کنے بیا گردی چدا کم عبداللہ رے کم زیو لٹو دا قیدہ یاد اسا دے چی پدے عدد ابو المفرد کی امام بخاری کل عبداللہ ذکر گو پس صحابہ اکراموں کی اور دا کا نسبت نکی لکا عبداللہ بن عباس فلان فلان نوئی صرف عبداللہ ہی او صحابی وی دا غیر مراد عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے صحابہ اکرام باغتا صاحب الوسادہ دے صاحب النالین میں اور دا داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر قریبی صحابی دے دیر نزدے مرگر دے خادم پادشوے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر قریبی خادم اور دیر نزدے مرگر دے تردیچ داغی پنے دارنگ داغی لختہ اور داغی وسادہ اندر جی منگ بالا خوایو دعوات دے سر دے سیدنا عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ اکثر و بیشتر با دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کے دو حدیث کرا دی دے دو وجود دیر کمزور ہو دیر نحیف ہو. سیدنا عمر یو دلولی دونے تا خطل ہو لان میرے چخ پیخ کارش ناوی را ہو چخ چی گندر یعنی دے یو سلی پیمانہ یا دا آغا شرافت یا دا اللہ پنیس کے داغ مرتبہ تیرے تعلق باڑے سر نہ ہے کہ دا غٹ کر دے او کہ نرے دے سور سپین دے او کہ توڑ دے تیرے تعلق دے انسان عقیدے سے رہی داغ تقوا سے رہی داغ اللہیت سے رہی. دمر الوی صحابی نے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفرمائل تمسکو بحدی ابن ام عبد تمسکو بحدی ابن ام عبد عبداللہ نے مسعود چتا است سوئی بس پائے منگول ایک لگو لگا ریلوے صحابی دے داغا دا قرآت دا پارا ہم رسول اللہ علیہ وسلم تاکید کو چیزا خبر منے دا قرآت اگلے ترجیح اور گویا دوار کے آغا عبداللہ نے مسعود فرمائی چی ما یوزل دا رسول اللہ علیہ وسلم نے تپوس ہوگو خلق تپوسو نہ گئی مختلف قسم زمان دا خلقوں تپوسو نہیں خدار سڑی تپوس داغ شان مطابق یعنی یہ انسان سمر پوئے گی تو داغ تپوس بعد آگ تپو یہ مطابق دا ہر چاہ تپوس داغ تپو یہ مطابق بغیر تپوئے نہیں عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ تپوس بعد آگ تپو یہ مطابق اغوی سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو چہ ایو العمل احب الی اللہ عز و جل پدے اعمالو کے اللہ تا کم عمل پسندید دے جو سڑے مسلمان دے وہ دا مسلمان کم عمل اللہ تا پسندید دے اور احب دے یعنی زیاد محبوب دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب کہیں اگر فرمائی الصلاۃ علی وقتہا منز پخپل ٹائم مالک اولا یعنی هغه سړی ثواب پسې ګرځي او ثواب حاصلوم، نو په خپل مونځ باندې خپل ټایم باندې مونځ کول دا پسندیدہ عمل دی، اټول اعمالو کې محبوب دی. دا ولته هر سړی خپل گریوان کې وګوري چې دې مونځ کم ټایم باندې کوي، په خپل طبیعت یې کوي او کدا الله او رسول د ورکړل شوي ټایم مطابق یې کوي. دا سستی دا ډیره زیاته، بالخصوص د سحر مونځ کې ډیر سستی کوي خلک. هر سړی ته ګورې دی سحر ودرې او عذر یې دی زه ودوم. ولې ودرې؟ روژه اوس تېره شوې ده، میاشت خو بلا نه شوې، میاشت لا نه ده شوې، روژه تېره شوې ده. دا ټول امت کوم چې روژه دار وو نو دی به پېشمني پاسېدل که ونه پاسېدل؟ پېشمنۍ کول فرض وو، فرض نو دے پلاران و دا خپل بچی پاسول که و نا پاسول، خاندان و خز پاسول که و نا پاسول، پیشمنی دے بات دے پاسول ولی که دے اوگے پاتشے و نشاید چرتا با دروز تکلیفی خیٹا خالی پاتشی بیا تکلیف. لیکن دے خلقو تا دا مسئلہ ندا معلوم و دا تکلیف ورتا ندا معلوم که کزے و معشوم دا سار موز لپا نسوم ناخرت بغد سوئی آخرت خود تباشر ہے. یعنی سمرا کمقل و نالائق پلار و مور دی یا سمرا نالائق خاوند و خضر چاہا خود ظاہری باڑی بھی نہیں چاہا کمزوری کی، لیکن دا آخرت اگر جند دے رشو دے چاہا دے معشوم مستقبل بسوئی. قرآن سے کہا حکم کر رہے خو انفسکم و اہلیکم نارا، یواز خپل ځان نه بلکه اهل و عیال بم د اور نه بچ کول بګاری. او دا غیر طریقه دا چې انسان په خپل مونږ راځي نو ماشومان دی وخی هغه ترې وایي چې بچو جمعه ته ده، دا غلطی ده. امت مسلمه دې کې انخط ده. الصلاۃ لوقتها کې محدثین نالی کی چې په خپل مستحب ټیم کې زمونږ خلقو ته اعتراضی سار موز بھی ڈیر وقتی گوئے خواہ تا تا جت روجہ کے پٹائم بانے کو نال دا میں اعتراض نہ کو تو گال تا کہ ویخ ہوئے گا نا وہ سو ماں گا ٹائم دے سفرق کو نشتا دے خدا سستی راشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا سار موز کے سمرہ آیتون قرآن لسن آیا پسور زہاب آنے بیدا سار موز کو دا خو طریقہ لاوا چې تاسو ابتدا کې په تیار کې او د سار مونږ دومره وګت کې چرنا دور اسفرو بالفجر فانه اعظم للاجر. اسفار دې ته نه وای چې ته پرانا کې شروع کړه تلګ عربي زګه اسفار ویني دې ته هی چې تا شروع په تیار کې کړی او دا برسه رڼا ده. امام طحاوی رحمه الله دا حناف و ڈیلوے محدث دا کتاب دے تاویل مشکل اللہ صاحب او پہے کے اگل اکلی دی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے حدیث مطابق دا حناف و مذہب دا دے چی سڑے و شورو دا سار منز دا پتیاری کی کئی او دا با دمرو گت کئی چرنا تو رسی بیا لکی چی حادا قولو ابی حنیفتا و ابی یوسفا و محمد لیکن چاہے اختلاف ہڑو نشت داد امام ونیفم قول لے اور داد قاضی ابو یوسف قول لے اور داد امام محمد قول لے احناف کم دے ہو رہا پا چشمہ کے پا نظر نہ راضی ہوں داد اخپل طبیعت مونز دے خلقی پا اخپل سنیوان دے الصلاة لے وقتها اور قرآن سے فرمائی ان الصلاة کانت المومنین کتاب موقوت اللہ دا ہریو موز دا پارا ٹائم دا غیر ٹائم انگل دے اور جبریل علیہ السلام دا غیر دا پارا راغلے او دور وزیخ لہذا دا خپل سمی موز بنائی چہ دماغ کا لفق خشیزہ و موز کو نا کم ٹائم چہ اللہ و رسول خوخ کرے دے نا غیر ٹائم با موز کو لی دویم ما تا پوسکو چہ دویم نا غیر آتا ویل چہ بر الوالدین تصنیع قیدت آئی پاربے کی چکلا تسنیه مونږه د یو دوه دای سزونه باره کې وایو چې یو بل سره هم جنس وي ناغزی مذکر تسنیه لکه د والدین مطلب دانی چې پلارا نه دوی ا د مونږه اردو والا خلک پدې نه پوي انسان د دوه کسان نه پیدا کیږي یو والدی او بل والدی نو کله چې مونږه دا تسنیه او زیکو نه پختو کې همونږه پلار او مور وایو لیکن عربی کے بو والدین وئی والدین دا وانا جی دو پلارا نہیں دو پلارانو والا خورامی والدین مطلب دائی دا عربی قیدہ دا چکل مونگا دوا ہم جنس یو دے ذکر کو ناغیل و تسنیہ جوڑو تسنیہ چکلے جوڑو نا پہے کہ غلبہ حاصل بھی مذکر تھا لیکن قمرین نورا اس پوگ میں دسا وئی قمرین ورد وئی شمسین ورد وئی دکہ عربے کے قمر مذکر دے اور شمس مونس دے دارنگ یا ابوین سمت لب چی دو پلارا نہیں دی ابوین یعنی پلار او مور اب او ام ایتا ابوین ولی ہوئی پلار او پہ غالب کی گئی دا طریقہ دا پار بے کی چکل تسنیہ مونگا دے یو سید نہ جوڑو نو پائے کے مذکر والے غالب کی گئی تو دی وجہ نا بر الوالدین دی بر ستا ہوئی نیکے تو ہوئی پلار مور سره نیکی سره مے ځان له مستقل چپٹر دے انشاء الله لا حدیث تکمیل و آئندہ جمعہ کو اقول قولی هذا استغفر الله لکم و استغفر الله